الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Artık ikinci dersimizde Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvehhab'in rahimahullah Tevhid kitabını ve Hamed İbn Atik'in ona ettiği kısa izahları okumaya başlayırız. Ve geçen derste okuduğumuz mükeddimede kısa olarak hem müellif hem de şerhçiyle kısa şekilde tanış olduk. Ve müellifin kitapta olan üslubu barede ve şerhçinin şerhi barede bir kadar malumat aldık. Artık bu dersten başlayarak kitabın esas hissesini okuyacağız. Ve kitap qeyd edildiği kimi fəsillere bölünür. Ve biz kitabı okuduğumuz zaman ilk önce müellifin sözlerini, yani metni okuyacak, daha sonra şerhçinin izahlarına geçeceğiz. Lakin fayda olarak bir şey qeyd edim ki, Hamed İbn Atik rahimahullah bu kitabda bir sıra terminlerden istifadə edir. Belə ki, Şeyh Hamed bu kitabda qalel musannif, yani müellif dedi söyledikdə, kitabın müellifi Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvehhab'ı qəst edir. Ha belə qala şeyhuna, şeyhimiz dedi sözlerini qeyd etdikdə, Şeyh Abdurrahman bin Hasan'ı qəst edir. Ve Şeyh Hamed qala şarihu, şahçi dedi kəlməsini istifadə etdikdə, Şeyh Süleyman İbn Abdillah'ı qəst edir. Ve bu Şeyh Hamed'in bu kitabda istifadə etdiği bazı terminlerdir. Beləliklə kitabı oxumağa başlayırıq ve müellif kitabını Bismillahirrahmanirrahim deyerek başlayır. Şeyh Hamed buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim sözlerinde gelen lafzul celalə, Allah kelimesinin mənası el-iləh sözüdür. Yani ilah. İlah kelimesinin mənası məbuddur. Yani ibadet olunandır. Allah adı ise yalnız hak məbud olan Uca Rəbbə deyilir. Daha sonra İbn Abbas'ın bu kəlməyə açıqlamasını qeyd edir. İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhu buyurur ki, Allahu zul uluhiyyəti vəl ubudiyyəti alə xalqihi əcma'in. Allah bütün məxluqatı üzərində uluhiyyət, ilahilik və ubudiyyət, yəni qulluq sahibidir. İbn Abbas'ın bu sözlerini İbn Cerir öz təfsir kitabında qeyd etmiştir. Bəziləri demişler, bu ad, yəni lafzul celalə, Qur'an-ı Kerim'in 2360 yerində qeyd edilmişdir. Ar-Rahmanir-Rahim, İbn Abbas bu iki adın açıqlamasında buyurur ki, İsməni dəlləni rəqiqani əhəduhumə əraqqu minəl əxər. Allah'ın rəhmətinə dəlalət edən iki zərif addır. Biri digərindən daha zərifdir. Yəni biri digərindən rəhmət baxımından daha genişdir. İbn-Əl-Qayyim rahiməhullahu ta'ala bu iki ad barədə Əl-Bədai'ul-Fəvaid kitabında buyurmuşdur. Ar-Rahmanu dəllun alə sifətil qaiməti bih və Ar-Rahimu dəllun alə təalluqihə bil-mərhum. Ar-Rahman adı Uca Allah'ın müstəqil sifətinə dəlalət edir. Yəni müstəqil deyildikdə həmin sifətin birbaşa məxluqatla əlaqəli olmadığı qəst edilir. Ar-Rahim isə həmin sifətin rəhm olunanla əlaqəli olduğuna dəlalət edir. Fəkən el-əvvəl lil-vasfi və-səni lil-fi'li. Fəl-əvvəl dəllun alə ənnər-rəhmətə sifətuh və-səni dəllun alə ənnəhu yərhamu xalqahu bir-rəhmətih. Birinci vəsf, ikinci isə feildir. Birinci, rəhmətin Allahın müstəqil sifəti olduğuna dəlalət edir. İkinci isə Allahın öz rəhməti ilə məxluqata mərhəmət etdiyinə dəlalət edir. Və İbnül Qayyimin sözləri burada bitir və onun sözlərindən anlaşılır ki, rəhmət sifətinin iki istifadəsi vardır. Birinci, uca Allahla əlaqəli olan və onun müstəqil sifəti olan rəhmətdir. Uca Allah bu sifətə sahibdir və Ar-Rəhmən adlanır. İkinci, uca Allahın məxluqatla uca Allahın rəhməti məxluqatla əlaqəli olur. Yəni həmin sifət rəhm olunan şəxsə keçərli olur. Bu sifətə sahib olub Ar-Rəhim adlanır uca Allah Subhanahu ve Teala. Bu səbəbdən şəriətdə gələn xitab zamanı Ar-Rəhim adı qeyd edilərkən həmin sifətin rəhm olunanla əlaqəli olduğu bəyan edilir. Məsələn, qala Teala İnnallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Uca Allah buyurur, həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. Həmçinin buyurur, və kana bil-mu'minina rahima. Allah möminlərə qarşı rəhimlidir. Həmçinin bu mənada gələn digər ayələr və burada görürük ki, Allah subhanahu və teala insanlara mərhəmət və rəhmət etdiyini qeyd etdiyi zaman məhz Ar-Rəhim adını qeyd edir. Ancaq Ar-Rəhmən adı uca Allahın zatı ilə əlaqəli olduğu zaman qeyd edilir. Məsələn, Ar-Rəhmənu aləl arşi istəvə. Rəhman olan Allah ərşə istəvə etmişdir. Bir sözlə, Ar-Rəhmən adı uca Allahın zatı ilə əlaqəli olduğu zaman gəlir. Ar-Rəhim isə Allahın yaratdıqları ilə əlaqəli olduğu zaman qeyd edilir, gəlir. Daha sonra Şeyh Həməd əlavədə buyurur ki, bəzi mütəxxirlər, yəni sonrakilər, bu iki sifətin izahında yanlışlıq edib, Ar-Rəhmən sifətinin nemət verməyin kamilliyi kimi, Ar-Rəhim sifətinin isə kamillikdən dərəcə baxımından aşağı olan nemət vermək istəyi kimi açıqlamışlar. Əslində isə bu, Bidətçi cəhmiyyədən olan təvilçilərin batil məhzəbidir. Çünki onlar bu iki Allah Subhanahu ve Teala'nın bu iki adını təvil edirlər və batil yozumlar gətirirlər o adlara. Daha sonra müəllif kitab-ı təvhid deyir, tövhid kitabı. Və izahda qeyd edilir ki, İslam dini tövhid adlanır. Çünki onun əsası Allahın mülkündə və feillərində tək və şəriksiz olması üzərində. Ha belə, zatında və sifətlərində tək və misilsiz olması və uluhiyyətində və ibadətdə tək və şəriksiz olması üzərində qurulub. Peyğəmbərlərin və elçilərin uca Allahın dərgahından gətirdikləri tövhid bu üç növə bölünür. Onlar bir-birinə sıx bağlıdır və bir-birindən ayrılmazdır. Və Şeyh Həməd buyurur ki, istəyirsənsə belə də deyə bilərsən. Tövhid iki növdür. Təvhidul mə'rifət və isbət, bilgi və isbat tövfidi, bu, rububiyyət, həmçinin adlar və sifətlər tövfididir. Və təvhidul tələbi və qast, tələb və qast tövfidi, bu isə uluhiyyət, yəni ibadət tövfididir. Yəni, alimlər tövfidi bəzən üç qismə, bəzən də iki qismə bölürlər. Lakin nə üçün olar? Tövfidi bəzən üç qismə, bəzən isə iki qismə bölürlər. Və burada məqsəd nədir? Alimlər qeyd etmişlər ki, tövhid üç qismə bölünəcəyi zaman, yəni uluhiyyət, rububiyyət və adlar və sifətlər tövhidinə bölünəcəyi zaman, bu bölgü uca Allaha vacib olan şeylər etibarı ilə olacaq. Lakin tövhid iki qismə bölünəcəyi zaman, yəni bilgi və isbat tövhidinə və tələb və qəsd tövhidinə bölünəcəyi zaman, həmin bölgü qullara vacib olan şeylər etibarı ilə olacaq. Birinci bölgüdə Allaha vacib olan şeylər nəzərdə tutulur. Çünki Allahın ilah, rəbb və gözəl adlar və kamil sifətlər sahibi olması Allaha vacib olan şeylərdir. İkinci bölgüdə isə qullara vacib olan şeylər nəzərdə tutulur. Çünki insan Allahın onun rəbbi və gözəl adlara və kamil sifətlərə sahib olduğunu bilməli və isbat etməlidir. Təvhidul mə'rifət və isbat budur. Həmçinin ibadətlərini və niyyətlərini Allah üçün saflaşdırmalıdır. Bu isə təvhidut tələbi vəl qast, tələb və qəst tövfididir. İndi isə tövhidin növləri barədə qısa izah verək. Rububiyyət və mülk tövhidi. Uca Allahın hər bir şeyin Rəbbi, sahibi, xaliqi, ruzi verəni, həmçinin öldürən və dirildən, fayda və zərər verən olmasını və sıxıntı anında duaları qəbul etməkdə tək olmasını iqrar etməkdir. Bütün iş onundur və bütün xeyr onun əlindədir. Bura həmçinin qədərə iman da daxildir. Adlar və sifətlər tövhidi isə Uca Allahın hər şeyə qadir, hər şeyi bilən, eşidən və görən, həmçinin mürgü və yuxu görməyən, diri və möhtəcsiz olduğunu iqrar etmək, həmçinin Quran və sünnədə adlar və sifətlər barədə gələn şeylərə iman etmək və bunun həqiqi olduğunu, yəni məcazi olmadığını etiqad etməkdir. Uca Rəbb bununla təhrifsiz, inkarsız, keyfiyyətsiz və bənzətməsiz vəsf olunur. Yəni, biz Uca Allahın sifətlərini, adlarını və sifətlərini həmin sifətləri təhrif etmədən, həmin sifətləri inkar etmədən, ona keyfiyyət vermədən və onu məxluqatın sifətlərinə bənzətmədən onu Allah ispat edirik. Və Uca Allahın nə zatında, nə sifətlərində, nə də ki feillərində heç bir şey bənzəmir. Birinciyə, yəni rububiyyət tövhidinə gəldikdə isə artıq müşriklər onu iqrar etmişlər. Uca Allah buyurur, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Yunus suresi 31. ayə Uca Allah buyurur, De, size göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gözlərə sahib olan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxaran kimdir? Hər işi düzüb qoşan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs onda Allahdan qorxmursunuz. Ha, belə bu mənada gələn digər ayələr vardır. İkinciyə gəldikdə isə onlardan bəzisi, yəni müşriklərdən bəzisi cahillikdən yaxud inadkarlıqdan bəzi sifətləri inkar etsələr belə onlar onun özəyini iqrar edirdilər. Yəni müşriklər rububiyyət, həmçinin adlar və sifətlər tövhidini iqrar etmişlər deyildiyi zaman həmin iqrarın tövhid əhlinin iqrarına bənzərliyi qəsd edilmir. Burada yalnız iqrarın özəyi, yəni cinsi qəsd edilir və müəllif burada onu bu cür ifadə etmişdir. Üçüncü olan üluhiyyət tövhidi isə sevgi, qorxu, ümid, təvəkkül, dua və digər zahiri və daxili ibadətlər kimi uluhiyyəti xalis Allaha aid etmək üzərində qurulmuşdur. İbadətdən heç bir şeyi, nəinki qeyrisini, heç yaxın mələyə, yaxud göndərilmiş elçiyə etmək olmaz. Bu tövhid hər bir mükəlləfin üzərində olan ilk vacibdir. Qur'an-ı Kerim bunu çox açıq şəkildə ifadə etmişdir və buna dair müxtəlif misallar çəkmişdir. Qur'an-ı Kerimdə gələn hər surə bu növə dalalət edir. Çünki Qur'an-ı Kerimdə gəldiyi kimi peyğəmbərlərlə onların xalqları arasında çəkişmə və mübahisələr məhz ondan ötürü baş vermişdir. İbadət tövhidindən ötürü. Və bir fayda olaraq qeyd edim ki, Şeyx Salih Əl-Usaymi, Həfizəhullahu Teala, tövhid dininin bütün elçilərin dini olduğunu qeyd edərək buyurmuşdu ki, bəzi insanlar yanlış olaraq bu cür kəlmələr istifadə edirlər, səmavi dinlər. Onlar bununla ilahi dinlərə işarə edirlər, təbii ki. Əslində isə Allah dərgahından gələn yalnız bir din var. Səhih hədistə, Əbu Hureyranın radiyallahu anhun rəvat etdiyi hədistə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Əl-ənbiyyəu ixvətun li'allət dinuhum vahid. Peyğəmbərlər atası bir, anaları isə fərqli olan qardaşlardır. Onların dini birdir. Yəni, bütün peyğəmbərlərin dini tövhiddir. O da bütün üç növü şamil edir. Şeyx Muhammed tövhid kitabı başlığı altında ilk ayəni qeyd edir. Qalə Teala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Uca Allah buyurur, Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yarattım. Və Şeyh Həməd İbn Kəsirin bu ayənin təfsirinə dair sözlərini nəql edir. İbn Kəsir rahimehullahü teala buyurur ki: "Və mənalı ayə: "En Allah xalqal xalq liyabuduhu vahdehu la şerike leh. Fəmən ata'ahu cazahu ahsanal caza. Və mən asahu azzabah. Və axbar ennehu gayru muhtacin ileyhim." İbn Kəsir buyurur ki: Bu ayənin mənası Allah məxluqatı yalnız ona ibadət etmək üçün xalq etmişdir. Kim ona itaat edərsə, ona ən yaxşı mükafatını verər. Kim onun itaatindən çıxıb asi olarsa, onu əzaba düçar edər. Həmçinin uca Allah onlara möhtəc olmadığını xəbər vermişdir. Qala Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anh, İlla li'amurahum en ya'buduni ve ad'uhum ila ibadati. Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu bu ayenin izahında buyurmuştur. Onlara yalnız mənə ibadət etmələrini əmr etmək və onları mənə ibadət etməyə çağırmaq üçün yarattım. Və qala Mücahid illa li'amurahum ve enhahum. Mücahid ayenin açıqlamasında buyurmuştur. Yalnız onlara əmr etmək və qadağan etmək üçün yarattım. Və Şeyhül İslam sonuncu görüşü seçmiş və demişdir. Buna irəlidəki ayə dəlalət edir. Əyəhsəbu l-insanu ən yutrakə sudə. Məgər insan elə güman edir ki, o başlı başına buraxılacaq. İmam Şafii rahiməhullahu teala bu ayə barədə buyurdu. Lə yu'məru və lə yunhə. Əmr edilib, qadağa görməyəcəklərini zənn edirlər. Həmçinin uca Allah digər ayədə buyurur, Qul mə yə'bəu bikum rabbi ləvlə duaukum. De, əgər duanız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi. Yəni, ona edəcəyiniz ibadətiniz olmasaydı. Allah subhanəhu və teala Quran-ı kərimin bir neçə yerində buyurur, U'budu rabbakum, Rəbbinizə ibadət edin. İttaqullah, Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Bəğavi təfsir kitabında bu ayə əsnasında qeyd etmişdi ki, İbn Abbas belə buyurdu. Quran-ı kərimdə ibadət barədə gələn hər bir şeyin mənası tövhiddir. Uca Allah onların yaradılış səbəbi olan şeyi onlara əmr edir. Allah Azze və Celle elçiləri cinlər və insanlar üçün bundan ötürü göndərmişdir. Ayədə qəsd olunan məna da budur. Və müsəlmanların böyük əksəriyyəti bunu anlayır və buna həmin ayəni dəlil gətirirlər. Həmçinin onlar iqrar edirlər ki, Allah onları yalnız buyurduğu şəkildə ibadət etmək üçün yaratmışdır. Bu isə ona və onun elçisinə itaat etməyi ifadə edir. Heç şübhəsiz ki, Allah onları onun haqqını zay etmələri üçün yaratmamışdır. Və Şeyhül İslam rahiməhullahu teala El-Ubudiyyə kitabında ibadətin həqiqətini bəyan edərək buyurur El-ibadə ismun cami'un li kulli ma yuhibbuhullahu minəl əqvali vəl ə'məli zahirəti vəl bəltinə. İbadətin tərifinə dair buyurur ki, ibadət Allahın sevdiyi bütün gizli və ayar sözləri və əməlləri əhatə edən bir anlamdır. Və İbnül Qayyim rahiməhullahu teala Mədaricü's-Səlikin kitabında buyurur, Mədarul ibadəti alə xəmsə əşrətə qaidə mən kəmmələhə kəmmələ məratibəl ubudiyyə. O, yəni ibadət 15 təməl qayda ətrafında cəmləşir. Onu tamamlayan şəxs qulluğun mərtəbələrini tamamlamış olar. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. Bunun açıqlaması ibadət qəlb, dil və bədən ibadətlərinə bölünür. والأحكام التي للعبودية خمسة واجب مستحب حرام مكروه ومباح. Qulluğun əhkamları isə 5-dir. Vacib, müstəhəb, haram, məkruh və mubahdır. Bunlardan hər biri də qəlb, dil və bədən əzaları ilə əlaqəli olur. Yəni, bu üçünü 5 hissəyə vuracağımız zaman 15 qayda ortaya gələcək. Onun bəzisi əmrlə əlaqəli, bəzisi isə qadağa ilə əlaqəlidir. Digər qismi isə nə əmr, nə də qadağa ilə əlaqəli deyil. Həmçinin müəllif bu başlıq altında ikinci ayəni nəql edir. Qalə Təalə وَلَقْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Uca Allah buyurur, biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin və tağuttan kənar durun deyə elçi göndərdi. Uca Allah xəbər verir ki, o, hər bir ümmətə, yəni xalqa və tayfaya bu sözü deyən elçi göndərmişdir. Allah'a ibadət edin və tağuttan kənar durun. Yəni, bir olan Allah'a ibadət edin və ondan başqasına ibadəti tərk edin. Məxluqat məhz bundan ötürü yaradılmış, həmçinin elçilər bundan ötürü göndərilmişlər. Kitablar da bundan ötürü indirilmişdir. Uca Allah buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət edin deyə vəhyetməyək. Bu ayə mükəlləfin bilməsi vacib olan ilk məsələdir. Yəni, əhl-i sünnənin mənhəcinə əsasən qulun bilməsi vacib olan ilk məsələ budur. Çünki əşarilər və qeyrilərindən fərqli olaraq əhl-i sünnə vəl-cəmaətə görə qulun bilməsi vacib olan ilk məsələ La ilahə illallah kəlməsidir və onun mənasıdır. Və həmin ayə La ilahə illallah kəlməsinin mənasıdır. Çünki həmin ayə La ilahə illallah kimi özündə inkarı və ispatı cəm edir. Allaha ibadət edin, bu ispatdır. Tağuddan kənar durun, bu isə inkardır. Yəni, burada Allaha ibadət ispat edilir və tağuta ibadət inkar edilir. Və İmam İbnül Qeyyim, rahiməhullahu tealə buyurmuşdur. وَطَرِيقَةُ الْقُرْآنِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَقْرُنَ النَّفْيَ بِالْإِثْبَاتِ فَيَنْفِي عِبَادَةَ مَا سِوَى اللَّهِ وَيُثْبِتَ عِبَادَتَهِ وَهَذَا حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ Bu cür hallarda Qur'an-ı Kerim'in üslubu inkarın ispatla yanaşı gəlməsidir. Uca Allah'tan başqasına ibadət inkar edilir və ibadət ona ispat edilir. Tövhidin həqiqəti də budur. النَّفْيُ الْمَحْضُ لَيْسَ بِتَوْحِيدِ وَكَذَٰلِكَ إِثْبَاتُ بِدُونِ النَّفِي فَلَا يَكُنُ التَّوْحِيدُ إِلَّا مُتَضَمِّنًا لِلنَّفِي وَالْإِثْبَاتِ وَهَذَا حَقِيقَةُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Xalis inkar isə tövhid olabilməz. Həmçinin inkarsız ispat da tövhid deyil. Tövhid yalnız inkarı və ispatı özündə cəm edəcəyi zaman doğru olacaq. Bu da La İlahe İllallah kəlməsinin həqiqətidir. Və İmam İbnül Qayyimin sözləri burada bitir. Və dini gerçəkləri izah etməkdə Quranın parlaq yollarından biri də birləşdirici mənalardır. Dilalətul iqtiran. Bu bir neçə məqamda gəlir. Və məqamlardan biri də tövhiddə inkarla ispatı birləşdirməkdir. Həmçinin məqamlar və digər məqamlar var. Onlardan biri də Allahın haqqı ilə valideynin haqqını birləşdirmək və digər misallar. Müəllif rahiməhullahu tealə demişdir və bunu məlillərdə qeyd edəcək. Orada elçilərin göndərilməsində olan hikmət, həmçinin risalətin bütün ümməti şamil etməsi və peyğəmbərlərin dininin bir olması bəyan edilir. Tağutun mənası isə sehr fəslində Ömərin və Cəbirin sözləri əsnasında gələcək. Və müəllif üçüncü ayəni qeyd edir. Qalə Təalə وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Uca Allah buyurur, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Və bu ayədə gələn buyurmuşdur, qada sözü barədə Mücahid buyurur ki, qalə Mücahid, qada yəni vassa. Mücahid buyurur ki, buyurmuşdur, yəni tövsiyə etmişdir. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. Həmçinin Kəb ibn Ubey ibn Kəb ibn Məsud ibn Abbas və qeyriləri bu cür oxumuşlar. İbn Abbas'tan gelen diğer rivayette ise İbn Abbas buyurur ki buyurmuştur yani emretmiştir. Bunu İbn Cerir rivayet edip. Lakin bir şey kaydetmeye lazımdır ki emr olarak gelen bu buyruk şer'i buyruğudur. Çünkü Allah'ın buyruğu iki növdür. Birinci el-qada'ul kavniyul kaderi. Kövni ve kaderi buyruk. Mesela uca Allah buyurur ve qadayna ila bani israila fil kitab la tufsidunna fil ard marratayn ve la ta'lunna uluven kebira. Uca Allah buyurur biz kitabda İsrail oğullarına siz yeryüzünde iki defa fesat töredeceksiniz ve oldukça tekebbür göstereceksiniz diye buyurduk. Bu buyruğun manası biz kader olarak hükmettiği ki siz bunları edeceksiniz. Burada kavni ve kaderi buyruk kaydedilir. İkinci ise şer'i dini buyruğudur. El-qada'u şer'iyyü dini. Müellifin kaydettiği ayet bu manada gelir. Şer'i buyruk ise Allah'ın sevdiği buyruğudur. Bunu da kaydedi. Uca Allah buyurur, yalnız ona ibadet etmeyi. Ellâ te'budu illâ iyyâh. Yani ona ibadet etmeyi ve özne ne bir zarar, ne bir fayda vermeyi gücünde olmayan başkasına ibadet etmemeyi buyurmuştur. Bu ayet de La ilahe illallah kelimesinin manasındadır. Çünkü burada da inkar ve ispat qeyd edilir. Ve bil valideyni ihsana, ata ana ile yaxşı davranmağı. Yani özne ibadet etmeyi buyurduğu kimi, hemçinin ata ananızla yaxşı davranmağı buyurmuştur. Onların hakkını, uca Allah'ın hakkını birleştirmesi, onların her ikisinin hakkının vacib ve mütlek olduğuna delalet edir. Hemçin Allah'ın hakkından sonra bu ilk vacib haktır. Allah Azze ve Celle öz hakkını ata ananın hakkıyla yanaşı getirir. Mesela uca Allah diğer bir ayada buyurur ki, Enişkurli ve livalideyk, mene ve valideynlerine şükret. Allah ayədə yaxşılığın bütün növlərini əhatə etmək üçün yaxşılığın hər hansı bir növünü xüsusi qeyd etmir və buyurur ki, ata-ana ilə yaxşı davranmağı. Daha sonra şərhçi valideynlərə yaxşılıq etməyin böyük məqamı və onların üzünə ağ olmağın haram olmasını bəyan edən üç hədis qeyd edir. Birinci Buxarinin əsərində İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur. Mən Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə dedim, ey Allah'ın elçisi, Allah'ın ən çox sevdiyi əməl hansıdır? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, vaxtında qılınan namaz. Dedim, sonra hansıdır? Buyurdu, valideynlərə yaxşılıq etmək. Dedim, sonra hansıdır? Dedi, Allah yolunda cihad etmək. Əgər artığını soruşsaydım, o da artırardı. Bu hədisi Buxari rivayet etmişdir. İkinci hədis isə Buxari və Müslimin səhih əsərlərində gələn rəvayətdir. Orada Əbu Bəkrə radiyallahu ta'ala anhu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, sizə ən böyük günahlar barədə xəbər verimmi? Biz xəbər ver, ey Allahın elçisi dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Allaha şərik qoşmaq və valideynlərin üzünə ağ olmaqdır. Bunu dedikdə söykənmişdi. Bu an dikəlib oturdu və dedi, həmçinin yalan söz, yalan şahiddir. Bunu o qədər təkrar etdi ki, biz kaş ki sussaydı dedik. Tirmizi öz kitabında növbəti hədis Abdullah ibn Umar radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, Rəbbin razılığı valideynlərin razılığındadır. Onun qəzəbi isə valideynlərin qəzəbindədir. Həmçinin İbn Hibban və Hakim hədisi səhih saymışlar. Və Şeyx Taqiyuddin rahimahullahu ta'ala buyurdu. Və Şeyx Taqiyuddin deyildikdə Hənbəllərin istilahında Şeyxul İslam İbn Teymiyyə rahimahullah qəsd edilir. Şeyxul İslam buyurmuşdu ki, insana ağır gəlsə belə valideynlərə fayda gətirəcək şeylərdə onlara itaət etməsi vacibdir. Və beləliklə müəllif növbəti ayəni qeyd edir. Uca Allah buyurur, وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye şerik koşmayın. Diğer ayet قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا De, gelin Rabbinizin size haram ettiğini deyim. Ona hiçbir şeye şerik koşmayın. Ve İbn-i Kesir rahimahullahu teala birinci ayet barda buyurmuştur. يَأْمُرُ تَعَالَ عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَإِنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى خَلْقِهِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُقَاتِهِ Uca Allah öz kullarına yalnız ona ibadet etmelerini emredir. Çünkü o yaradandır, ruzi verendir, nimetleri bahşedendir. Öz mahlukatına bütün hallarda lütfedendir. Uca Allah insanların onu tekleştirmesine ve onu mahlukattan hiçbir şeye ve onu mahlukattan hiçbir şeyi şerik koşmamasına layıkdır. Hemçinin İbn-i Kesir ikinci ayenin tefsirinde buyurmuştu. Yani قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ Bu ayet barada buyurmuştur. Uca Allah öz peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah'tan gayrisine ibadet eden, Allah'ın verdiği ruzileri haram eden ve evladlarını öldüren bu müşriklere de ey Muhammed onlar bütün adı çekilen şeyleri, öz yaramaz reyleri ve şeytanın onları bu işe sövk etmesi üzerinden etmişler. Yani Rabbinizin size haram ettiğini deyim. Yani Rabbinizin size cuman ve zenn esasında değil, ondan olan vehye ve onun dergahından gelen buyruğa esasen hakikaten neyi haram ettiğini haber verip söyleyeyim. Ona hiçbir şeye şerik koşmayın. Ve Şeyh Hamed buyurur ki sanki bu sözlerde yer almayan kelime vardır ve buna cümlenin mezmunu delalet eder. Manası ona hiçbir şeye şerik koşmamağınızı tövsiye etmiştir. Buna göre de ayenin sonunda buyurur, Allah bunları size tövsiye etmiştir. Daha sonra Şeyh Hamed buyurur ki, Şeyhimiz yani Abdurrahman bin Hasan buyurmuştur, size haram etmiştir sözlerinin manası, size qadağan ettiği hemen şeydir, o da Allah'a şerik koşmaktır. Ve müellif bu fesilde hadisleri eyletmeye başlayır. Birinci hadis İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu demiştir. Üzerinde mührü olan Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetine bakmak isteyen bu ayeleri okusun. De, gelin Rabbinizin size haram ettiğini deyim. Ona hiçbir şeye şerik koşmayın. Ve bura kadar bu benim doğru yolumdur. Bazı alimler onun, yani İbn Mes'ud'un sözlerinin manası barədə demişler. Yani sanki yazılmış, daha sonra mühürlenmiş ve bükülüb heç bir dəyişikliyə uğramayan, Peygamberin vəsiyyətinə baxmaq istəyən bu ayələri oxusun. Ve tabii ki burada Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onu yazması ve onun mühür koyması qəst edilmir. Sonra Şeyh Hamed buyurur ki, Şəhci, yani Şeyh Süleyman dedi, bu əsəri Tirmizi rivayet etmiştir ve Hasan saymıştır. Hemçinin İbn Ebi Munzir ve İbn Ebi Hatim ve diğer alimler hadisi rivayet etmişler. Ubade bin Samit radıyallahu teala anhu rivayet edip demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizden hansınız bu üç ayet üzere mene beyyet verer? Daha sonra bu ayeleri okudu. De gelin Rabbinizin size haram ettiğini deyin. Nihayet üç ayeni okuyup bitirenden sonra dedi, kim ona vefakar çıkarsa onun mükafatı Allah yanındadır. Kim ondan neyse eksildirse ve Allah onu bu dünyada cezalandırarsa ona kesilen bir ceza olar. Onun cezasını ahirete saklayarsa işi Allah'a kalar. Allah istese onu azabe duçar eder, istese onu affeder. Bu hadisi de İbn Ebi Hatim ve Hakim rivayet etmişler ve sonuncu hadisi sahih saymıştır. Müellif diğer hadisi qeyd edir. Muaz ibn Cebel Muaz ibn Cebel rivayet edip demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında uzun kulağın üzerinde eleşmiştim. Peygamber mənə dedi, ey Muaz, bilirsən mi Allah'ın qulları üzerinde olan haqqı və qulların Allah'ın üzerinde olan haqqı nədir? Dedim, Allah və elçisi daha yaxşı bilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah'ın qulları üzerinde haqqı onların Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye şerik koşmamalardır. Onların da Allah'ın üzerindeki haqqı Allah'ın ona hiçbir şeye şerik koşmayan şəxsi əzaba düçar etmemesidir. Mən dedim, ey Allah'ın elçisi, insanları müjdeleyim mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevabında müjdeleme, yoxsa arxayınlaşarlar söyledi. Hədisi Buxari ve Müslim rivayet etmiş. Həmin hədisdən çıxan faydalardan Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem uzun qulağın üzerine minməsi və arxasında digər insanı mindirməsi onun təvəzzökarlığını göstərir. Həmçinin orada münih heyvanı tab gətirəcəyi zaman ona digər insanı mindirməyin icazəli olması faydası da var. Və həmin hədisdə gəlmişdir ki, ətədri, bilirsən mi? Burada öyrənən şəxsə daha təsirli və anlamaq üçün daha dolğun olsun deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sualını elə sual məzmunlu cümlədə vermişdir. Və Şeyhul İslam rahiməhullah demişdir, Allaha itaat edənin mükafat almağa layiq olması bir insanın digərindən bir şey almağa layiq olduğu kimi insanın öz əməli qarşılığında əldə etdiyi layiqlik deyil və sadəcə neymət və lütf almağa layiq olmaqdır. Yəni insan bunu öz əməli qarşılığında, öz əməli müqabilində əldə etmiş olmur. Bu sadəcə Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində olur. Və hədisdə gəlmişdir, Allahu və Rəsuluhu ələm. Bunu Muaz ibn Cəbəl deyir, Allah və elçisi daha yaxşı bilir. Orada öyrənən şəxsin ədəb və əxlaqına misal var. Əslində bu, bütün suallara cavab verməklə, özünü sıxıntıya salan şəxslərdən fərqli olaraq, bilmədiyi şey barədə soruşulan şəxsin yuxarıdakı kimi deməsi lazımdır. Allahu və Rəsuluhu ələm. Və Şeyx Salih Əl-Usaymi Həfidahullahu Teala bu barədə buyurur ki, Allahu və Rəsuluhu ələm sözlərini demək, həm onun həyatında, həm də ölümündən sonraki halda ümumi gəlmişdir. Çünki Ata ibn Əbi Rabah və digər sələf alimlərindən bir toplum bunu demiş və bu onlardan sabit olmuşdur. Burada alimlər demişkən, məhəlluhu şəriyyət ləl qədəriyyət. Yəni, burada məsələnin qədəri yönündən deyil, şəri yönündən baxılır. Bir adam müəyyən hadisə ilə bağlı olsa belə hər hansı bir şəri məsələ barədə soruşulduqda onun Allah və elçisi daha yaxşı bilir deməsi caizdir, icazəlidir. Ancaq əgər bunu qədəri yönündən deyərsə, bu halda Peyğəmbəri qeyd etmək haram olacaq. Çünki qəti olaraq bilinir ki, o qeybi bilmir. Məsələn, əgər biri vitr namazının hökmü barədə soruşularsa, onun Allah və Rasulu daha yaxşı bilir deməsi səhihdir. Ancaq əgər biri hər hansı bir ulduzun nə vaxt çıxacağı barədə soruşularsa, onun Allah və Rasulu daha yaxşı bilir deməsi haramdır. Çünki Allahın elçisi bu dünyadan getmişdir və onun qədər işləri barədə bilgisi yoxdur. Onun bilgisi yalnız şəri məsələlərdədir. Əgər bir şəri məsələ Peyğəmbərin vəfatından sonra gələn yeni bir şey olarsa belə, biz qəti bilirik ki, ona Allahın dinindən heç bir şey gizli qalmır. Çünki onu göndərən Allah dini onun üçün kamilləşdirmişdir. Və əgər deyilərsə ki, filan məsələnin hökmü nədir və yeni bir ticari mübadilə qeyd edilərsə, yaxud ailə əhkamları ilə əlaqəli olan bir şey qeyd edilərsə, bu şeylər barədə soruşulan insanın Allahu və Rəsuluhu ələm, Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir deməsi icazəlidir. Çünki Allahın elçisi şəriətlə əlaqəli olan bütün şeyləri bilir və Allah onu kamil bir dinlə göndərmişdir. Və hədisdə gəlir ki, Allaha ibadət edib, yəni onu ibadətdə təkləşdirib, ibadətin hər hansı bir növündə az olsa belə ona şərik qoşmamaqdır. Bəzi tədqiqçilər bu sözlər barədə demişlər, Allah ibadət edib. Bu sözlər şəri öhdəçiliklərin bütün növlərini cəm edir. Və demişlər, ona heç bir şey şərik qoşmamalıdır, yəni şirkin hər iki qismini, aşkar və gizli şirki şamil edir. Aşkar və gizli şirk barədə onlardan hər biri insanı İslam dinindən çıxarır, əgər böyük olarsa. Əgər aşkar və gizli şirk böyük olarsa, onlardan hər biri insanı İslam dinindən çıxarır. Bəzən isə bu, kiçik şirk olur. Məsələn, böyük şirkdən olan aşkar şirk Allahdan qeyrisinə qurban kəsməkdir. Həmçinin böyük şirkdən olan gizli şirk insanın kamil şəkildə Allahdan qeyrisinə təvəkkül etməsidir. Və hədisdə gəlir, insanları müjdələyinmi? Orada müsəlmanı sevindirəcək bir şeylə müjdələməyin müstəhəb olması faydası var. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, müjdələmə, yoxsa arxayınlaşarlar. Və digər bir rəvayətdə gəlir ki, qorxuram ki, arxayınlaşarlar. Yəni, buna bel bağlayıb, salih əməllər etməkdə bir-birləri ilə yarışı tərk edərlər. Bir rəvayətdə isə gəlmişdir, Muaz günaha batmaqdan qorxaraq, ölüm ayağında bunu xəbər vermişdir. Yəni, bu hədisi xəbər vermişdir. Və Şeyh Həməd əlavədə buyurur ki, İmam Əhməd Tirmizi və İbn-i Məcənin rəvayət etdikləri hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu tealə anhu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Uca Allah buyurur, Ey Adəm oğlu, mənə ibadət etmək üçün vaxt ayırırsan, mən də sənin köksünü zənginliklə doldurur və sənin yoxsulluğunu aparıram. Əgər bunu etməsən, sənin köksünü qayğılarla doldurar və sənin yoxsulluğunu aparmaram. Həmçinin Əbu Dardanın rəvayət hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Uca Allah buyurur, Mən yaradıram, lakin məndən qeyrisi ibadət olunur. Ruzini verirəm, lakin məndən qeyrisinə şükr edilir. Bu hədisi də Tabarani Musnədü Şəmiyin kitabında rəvayət etmişdir. Həmçinin Həkim Tarix kitabında və Beyhəqi Şuəbul İman kitabında bu hədisi rəvayət etmişlər. Və fəslin sonunda məsələləri də oxuyaq. Oradakı məsələlər, birinci məsələ cinlərin və insanların yaradılışında olan hikmət bəyan edilir. İkinci məsələ, ibadət məhz tövhidin özüdür. Çünki çəkişmə ondan ötürü baş vermişdir. Yəni, ibadət tövhidindən ötürü. Üçüncü məsələ, onu yerinə yetirməyən şəxs Allaha ibadət etmiş olmur. Bu mənada gələn ayə, siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. Dördüncü məsələ, elçilərin göndərilməsində olan hikmət. Beşinci məsələ, risalət hər ümməti şamil edir. Altıncı məsələ, peyğəmbərlərin dini birdir, o da tövhid dinidir. Yeddinci məsələ, böyük məsələdir, ibadət yalnız tağuta küfr etməklə öz təsdiqini tapır. Bu mənada gələn ayə, hər kəs tağuta küfr edərsə. Səkkizinci məsələ, tağut Allahdan savayı ibadət olan hər bir şey üçün ümumi gəlmişdir. Doqquzuncu məsələ, Sələfə görə Əl-Ənəm surəsində gələn açıq aydan 3 ayənin böyük şəni olmuşdur. Orada 10 məsələ var. Birincisi, şirkin qadağan edilməsidir. 10-cu məsələ, Əl-İsra surəsində olan açıq aydın ayələrdir. Orada 18 məsələ var. Uca Allah onu bu cür başlayır. Allahla yanaşı, başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa zəlil və tənha qalarsan. Və bu ayə ilə bitir. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atılarsan. Allah subhanahu wa ta'ala bu məsələlərin böyük şəninə bizim diqqətimizi çəkərək buyurur. Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətdəndir. 11-ci məsələ 10 hüquq adlanan Ən-Nisa surəsidir. Həmin Nisa surəsindəki ayədir. Həmin ayə belə başlayır. Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. 12-ci məsələ Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən öncəki vəsiyyətinə diqqət çəkilir. 13-cü məsələ Uca Allah'ın bizim üzerimizde olan hakkını bilmek. 14. mesele insanların Allah'ın hakkını yerine getirecekleri zaman onun üzerinde olan hakkını bilmek. 15. mesele bu meseleni ekser sahabeler bilmemişler. 16. mesele məsləhət olarsa elmi gizlətməyin icazəli olmasıdır. 17. məsələ müsəlmanı sevindirəcək şeylə onu müjdələməyin müstəhəb olmasıdır. 18. məsələ uca Allahın rəhmətinə arxayın olmaqdan qorxmaq. 19. məsələ soruşulanın bilməyəcəyi zaman Allahu və Rəsuluhu ələm, Allah və elçisi daha yaxşı bilir deməsidir. 20. məsələ hansısı bir elmi xüsusi olaraq bəzi insanlara xəbər verməyin icazəli olmasıdır. 21. məsələ Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem uzun qulağa minməsi və arxasında digər adamı mindirməsi onun təvəzzökarlığını göstərir. 22. məsələ mini heyvanının üzərinə digər insanı arxada otuzdurmağın icazəli olmasıdır. 23. məsələ Muaz ibn Cəbəlin fəzilətidir. Və 24. və sonuncu məsələ bu məsələnin böyük məqamıdır. Və bununla da birinci fəsli bitirmiş oluruq. Uca Allahdan diləyirəm ki, Allah Subhanahu və Teala bizim oxuduğumuz və dinlədiyimiz şeyləri bizim üçün faydalı etsin. Və Subhanaka Allahumma və bihamdik. Nəşhədu ən la ilahə illə ənt, nəstəğfiruka və nətubu iləyik.